που τα βρήκαν όπως λέγεται και στο οικονομικό. Εντάξει, κάνω κάποια προβλήματα τώρα. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, άστο, άντε.